the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Van deze donderdagse aflevering van De Late Avond. Ja, dat is mooi, hè? Toen zong ze nog Burt Bacharach in de jaren 60. Want dit nummer komt uit 1967. Dus aan het begin van deze show. I Say a Little Prayer, zo heette het. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een beetje een geraspte stem, zou je kunnen zeggen. Ja. Weer al een verkoudheid opgelopen. Tja, moet niet zoveel mensen een hand schudden, denk ik dan wel eens. Ja. Weer zo onbeleefd, hè? Zeker in deze tijd. Ja. Je moet handen schudden. Dat is gewoonte. Nationale trots. Dus, maar goed, dat is andere koek. Hey, wat gaan we doen in deze show? We gaan lekker veel muziek draaien om je oren te verwennen. Ook deze late avond. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over een Schiedamse vertegenwoordiging bij de Women's March. Dat was een demonstratie tegen de installatie van Donald Trump als Amerikaanse president. We gaan het hebben over een fototentoonstelling, Bound to the Ground. Wat is dat? Van wie is die tentoonstelling? Je hoort dat strakjes allemaal hier in de show. En we gaan het hebben over de veiligheidsregio, de brandweer in Zuid-Holland-Zuid. Die organiseert namelijk wel eens voorlichtingsbijeenkomsten. Wat kun je daar dan beleven? Nou, dat hoor je straks hier in jouw late avond. Strength to go. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Savage Garden, hier in De Late Avond met Truly, Madly, Deeply. Tuurlijk. Lekkere muziek en Monique Kleeman uit ons eigen Nederland met Cool. Schiedam was onlangs vertegenwoordigd bij de Women's March in Den Haag. Zangeres Kizzy liep mee. En zong mee. De Women's March was volgens de organisatoren een protest tegen ongelijkheid en intolerantie naar aanleiding van de inauguratie van president Donald Trump in Amerika natuurlijk. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Mariska de Vries. We gaan praten over de mars die gehouden is naar aanleiding van de inauguratie van Donald Trump in Amerika. Die mars werd ook in Nederland gehouden en we hadden daar een Schiedamse vertegenwoordiging bij. Dat was Kizzy. Zij is singer-songwriter, tv-presentatrice, actrice, international speaker en nog veel meer. Te veel om op te noemen. Ze zit hier tegenover mij. Welkom. Kizzy, die mars die gehouden is, heet de Women's March en dat was in Den Haag. Je bent daarheen gegaan. Wat was dat precies voor mars? Nou, het was een march die eigenlijk over de hele wereld gehouden werd. Origineel was het in Washington en het komt natuurlijk overwaaien vanuit Amerika. Het is eigenlijk naar aanleiding van de politieke toestanden in Amerika en de rechten die nu verminderd worden voor heel veel mensen. En hoewel het een vrouwenmarch was, women's march, waren er ook heel veel mannen, of moet ik zeggen heren, jongens, aanwezig. En ook kinderen. Want, het was heel een hele warme, mooie dag. Eigenlijk. Het was dus eigenlijk om te benadrukken dat mensen allemaal evenveel rechten hebben, gelijk zijn. En dat we niet willen dat die rechten afgepakt worden door het beleid van Donald Trump. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat we niet terug in de tijd willen. Terug naar de middeleeuwen, zeg maar. En dat is naar aanleiding van de uitspraken die gedaan heeft, onder andere over vrouwen. Ja, en behalve uitspraken, hij heeft ook al heel veel veranderd aan het beleid. Eigenlijk een dag later al. Dus hij is daar heel druk mee bezig. Dus hij wat dat betreft komt hij die beloftes wel na. Maar daar zit het niet alleen vrouwen, maar ook hele families hebben daar last van. En ik ben iemand die via mijn gedichten en mijn liedjes hou ik juist van bruggen bouwen. Dus ik ben niet per se heel erg uitgesproken als het om politiek gaat. Maar ik probeer me altijd meer te focussen op wat ik wel wil of wat ik wel hoop. En ik geloof toch wel in de kracht van love en understanding. En dat je hoe meer je van elkaar weet, hoe meer je erachter komt dat je toch wel in common hebt. Gemeenschappelijk hebt. Ja, dat je als je met mensen praat. En ik zei het van het gaat niet alleen om vrouwen. Want eigenlijk waar het om gaat is de vrijheid van iedereen heeft het natuurlijk over abortus. Het is meteen een heel zwaar woord. En voor mij persoonlijk, laat me niet over mij persoonlijk hebben. Maar ik ben ook niet van abortus, iedereen ga maar abortus. Maar in bepaalde omstandigheden. Dus het gaat niet om mij persoonlijk, omdat ik ben natuurlijk ook, natuurlijk niet. Ik ben christelijk opgevoed en ik ben christen. Maar ik begrijp dat andere vrouwen rechten hebben en dat ik andere vrouwen niet in de weg kan staan omdat zij een keuze maken. Ik begrijp dat je ook nog een mooi gedicht bij hebt wat je nu wilt voordragen. Ik zou zeggen, ga je gang. Vertel er eerst even iets over. Wat is het precies voor gedicht? Ja, het is een heel kort gedicht hoor. Een paar jaar geleden had je Hands Over Girls. Dat was rond de kerst. Je hebt met 3FM de Serious Request heb je altijd van die goede doelen. En toen presenteerde ik Hands Over Girls vanuit het Glazen Huis. En ik had daar een gedicht over geschreven. We hebben het net over vrouwenrechten, maar de echte dark situaties waar vrouwen zich vaak in verkeren, worden vaak niet genoemd. En dus dit gedicht heet Hands of Our Girls. Zij is fysiek misbruikt en psychisch verdoofd. Zijn handen verwoesten meer dan dynamiet. Ze is ongestraft verminkt, van haar toekomst beroofd. Het is het lot van menig vrouw in oorlogsgebied. Overvallen, aangevallen, verstrikt in onmacht. Geslagen, verslagen, verstikt en verkracht. Weer een lichaam gebroken, weer een ziel uitgeblust. Dus hands of our girls, laat onze meisjes met rust. Mooi, dankjewel. Kizzy, singer-songwriter, tv-presentatrice, actrice, international speaker en vooral ook dichteres hebben we net gehoord. Dankjewel. Graag gedaan.

Deze dame heeft eigenlijk heel weinig hits gehad. Wel opmerkelijk, want ze zong geweldig. Never knew love like this before. En Joe Dassin ervoor met Le Champs-Élysées natuurlijk. Mooie straat trouwens. Nou ja, straat. 9 baansweg geloof ik. Zo langzamerhand. Maar goed. Maar wel midden in Parijs. Altijd leuk om te zijn. We gaan het straks hebben over de brandweer. Die houdt voorlichtingsbijeenkomsten in de Hoekse Waard. Hoe het zit hoor je zo meteen na Stevie Wonder. Stevie Wonder, My Cherie D'Amour, tuurlijk. Ook al ontzettend lang geleden dat hij dit nummer maakte, 1969 om precies te zijn. Je hoort hem hier in de late avond. De brandweer in Zuid-Holland-Zuid organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over brandveilig wonen. Om een indruk te krijgen van deze bijeenkomsten sprak Laurens Komans van Omroep Hoekse Waard met medewerker brandpreventie Arjan Boer. Welzijn Hoekse Waard organiseert in samenwerking met het brandpreventieteam van de brandweer Zuid-Holland-Zuid een voorlichting over het voorkomen van onveilige situaties. En om meer te weten te komen over deze voorlichting spreek ik vanavond met Arjan Boer. Arjan, een hele goede avond. Goedenavond. Deze brandpreventie voorlichtingsavond, zal ik het maar noemen, wordt deze avond voor het eerst gehouden? Nee. Nee. Deze avonden worden door heel de regio. En ook de omliggende regio's worden deze avonden gehouden. Oké, en voor wie is deze avond in het bijzonder, wordt deze georganiseerd? Nou, eigenlijk voor iedereen die wat meer wil weten over de veiligheid in en rond het huis. Ja? Maar vooral de mensen die wat ouder zijn. Die vormen toch een iets grotere doelgroep als de mensen die wat jonger zijn, die wat vitaler zijn. Dus ja, vandaar dat er vooral op die groep wordt ingezoomd. Ja, zijn mensen zich vandaag de dag nog wel bewust van brandveilig wonen? Gelukkig begint dat steeds meer weer te komen. Door de voorlichtingen die er worden gehouden, zien wij toch een positieve kantering. Dat het veiligheidsgevoel en het bewustzijn dat het steeds beter wordt. En op zo'n avond, hè, wat voor onderwerpen moet ik dan denken? Dit gaat over hele praktische zaken. Is je huisnummer zichtbaar? Dat zijn even de kleine dingetjes waar dat mensen vaak niet over nadenken. Maar wel die wel van levensbelang kunnen zijn. Die kleine dingetjes, hè? Wat zijn nou echt de meest voorkomende, ja, tussen aanhalingstekens, fouten waardoor zo'n een woonsituatie nou onveilig kan worden? Je noemde net al dat huisnummer. Nou, dat is inderdaad een heel klein dingetje. Maar wat zijn er nog meer van dat soort dingen die je simpelweg over het hoofd ziet? Ja, het plaatsen van vuilcontainers tegen een gevel aan. Het verkeerd parkeren in woonwijken waar de doorgang te smal is. Dat wij niet met onze grote vrachtwagens dicht bij de woning kunnen komen. En dat kost allemaal weer extra tijd. Ik zag in jullie persberichtje al staan dat jullie bijvoorbeeld ook richten op bijvoorbeeld een mantelzorger. Hè? Iemand die een oudere persoon of een minder valide persoon verzorgt thuis. Om daar ook eens op te letten. Hoe denk jij daarover? Zou een mantelzorger zich tussen aanhalingstekens verplicht moeten voelen om eens naar zo'n voorlichting te gaan? Eigenlijk wel. En waarom zeggen we dit? De mantelzorger die neemt een heel groot gedeelte zorg van de persoon die het niet meer kan, nemen ze uit handen. En ook het stukje brandveiligheid, het stukje inbraakveiligheid en deze zaken, die kan de persoon in kwestie vaak niet meer zelf. En dat zijn wel de zaken die vaak worden vergeten. U bent de ogen en de oren van wat er gebeurt. Of dat de persoon bijvoorbeeld... De gevallen zijn soms heel schrijnend dat mensen niet meer, wanneer dat ze roken, niet meer bij de asbak kunnen komen. Maar dan maar de peuk uitdrukken in de bank. Of het niet meer weten. En of de bank in slaap vallen met een sigaret. Of andere zaken. Pas hadden we ook weer een voorbeeld van een waterkoker die op het gasfornuis wordt gezet. Ja, dat zijn zaken. Die kan een mantelzorger heel snel signaleren en ook aangeven dat het misgaat. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat een mantelzorger op een gegeven moment in een situatie terechtkomt waar dat hij of zij zelf eigenlijk niet veel meer aan kan doen. Kan die mantelzorger dan bij de brandweer aankloppen? Altijd. Dat zal er per geval of zal er gekeken worden van wat kunnen wij er nog aan doen als overheidshulpdienst zijnde. Kunnen wij bijvoorbeeld nog een keer meegaan, nog het een en ander uitleggen naar de persoon in kwestie. Want vaak vreemde ogen dwingen nog wel eens. Mm-hmm. Dat is ook nog steeds zo. En als het echt niet gaat, dan kunnen wij ook de instanties waarschuwen. Van joh, bijvoorbeeld de gemeente, WMO. Van joh, dat kan echt niet langer meer zo. En daar zal echt een oplossing voor moeten worden gevonden. Het is altijd goed om bij jezelf te beginnen, als mantelzorger zijnde bijvoorbeeld. Dan is deze voorlichtingsavond echt ideaal. Waar wordt deze eigenlijk gehouden en waar? Deze wordt uit mijn hoofd gezegd in het Bijland gehouden. In het Bijland, klopt, daar had ik het over. Ja. We hebben er een heel aantal op de stapel. Tot en met de zomervakantie er gemiddeld zo één keer in de 2 weken, 3 weken is er wel een bijeenkomst. Oké, nou deze in ieder geval 15 februari aanstaande. Tussen 2 en 4 wordt deze gehouden in de Bijenkorf in Oud-Beijeland. Mocht iemand die dus gemist hebben, dan is het altijd nog de mogelijkheid om deze later nog een keer te bezoeken. Maar dan elders. Arjan Boer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid over de brandpreventiemiddag in de Bijenkorf op 15 februari. Ik dank u hartelijk voor het interview en ik wens u nog een hele fijne avond. Graag gedaan. Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou. Omdat je doodgewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Als ik je stiekem zie genieten van een wodka met veel ijs. Osselworst, garnaal, kroketjes met de auto naar Parijs. Voelt het saampjes zo ontzettend, vertrouwd wij met z'n twee. Kunnen het simpelweg ook niet doen, daar zitten we niet mee. Dit is een stiekem liedje, jij weet niet wat ik heb gedaan. Een stiekem liedje voor mijn liefste,

mevrouw die een paar mooie hits op haar naam heeft staan. Bojura, ook uit Nederland trouwens. Waaronder deze De Letter van lang geleden. Je hoort het hier in De Late Avond. Zometeen gaan we het hebben over een fototentoonstelling. Bound to the Ground. Zometeen na dit moois. Somehow you got me to believe in everything that I could be. I gotta say, you really got away. You got away, it seems. You gave faith to find my dreams. You'll never know just what that means. Can't you see you got away with me? It's in the way you want me. It's in the way. Show me just what love made it. It's in the way we made love. You got away with words. You get me smiling even when it hurts. There's no way. I can't believe the way you get through to me. It's in the way you want me. It's in the way you hold me. The way you show me just what love's made it. It's in. You've Got Away. Goed. Fotograaf Esther Hessing en tekstschrijver Sofieke Turmer zijn een aantal keren naar Chernobyl Exclusion Zone geweest en Slavutich geweest. In Bound to the Ground, een tentoonstelling en een boek, nemen ze je mee naar een wereld die onbewoonbaar lijkt door de radioactieve straling, maar prachtig, ongerept en schitterend groen is. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Wij praten over een fototentoonstelling Bound to the Ground. Wat dat is, ga ik vragen aan Sofieke Turmer en Esther Hessing. In de studio aangeschoven, beide dames. Welkom. Dank je. Eén fotograaf en één tekstschrijver. En dan kan je een mooi boek maken, denk ik. Ja. Maar ja, niet zomaar foto's. Nee. Want we hebben het over Chernobyl. En dan weten we een beetje wat de bedoeling is. Maar dat is daar het gebied waar ooit die kerncentrale is ontploft. Ja, dat is een. Daar is een het heet de Exclusion Zone. Dat is een gebied van 30 kilometer rondom de kerncentrale. Mm-hmm. Die afgesloten is. Het is verboden gebied. Maar daar wonen nog steeds mensen. En wij zijn naar die mensen toegegaan. Ik om te fotograferen en Sofieke om de mensen te interviewen en de verhalen te schrijven. Ja. En Bound to the Ground dan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, Bound to the Ground is dat wij het zo bijzonder vonden dat mensen die zich zo verbonden voelen met een grond waar ze mm-hmm. naar terug willen, terwijl het eigenlijk voor de rest van de wereld beschouwd wordt als een onleefbaar gebied. Ja. Het is ook onleefbaar, het is radioactief. Het eten wat ze eten verbouwen ze zelf. En dat is eigenlijk allemaal radioactief. Maar ondanks dat ze dat weten, blijven ze daar wonen, bound to the ground. Nou, ze zijn allemaal weggevoerd. Ze moesten er weg. Ja, ze moesten en ze weg. Zijn eigenlijk illegaal en half gedoogd zijn ze weer teruggekeerd. Ja, ja, maar ze blijven daar wel wonen. Ja. Ja. Is dat dan te doen? Of zeg je, nou, dat is heel gevaarlijk eigenlijk? Heel gevaarlijk weet ik niet. Dat het een heel klein bestaan wordt, dat is wel duidelijk. Ja. Want er komt niemand meer bij. Nee. Er gaan alleen maar mensen weg die van ouderdom sterven. Ja. Er zijn heel weinig voorzieningen. Er zijn dorpjes waar dan 1 of 2 mensen wonen. Mm-hmm. En er rijdt een soort SRV-wagentje 1 keer in de week door, ja, er is door geen de zone. Supermarkt. Er zijn geen supermarkten. Nee, totaal niet. We hebben het over heel gebied in Oekraïne. Hè? Ja, in de Oekraïne. Ja. Ja. Ja, ja. 30 vierkante kilometer, zei je. Hoeveel mensen wonen daar dan ongeveer om een beeld te hebben? Rond de 140 wonen er nog. En die zijn eigenlijk allemaal boven de 80 jaar. Oh, dus het, ja, op een gegeven moment houdt het daar dus op. Ja, dat, naar ons idee kan dat niet langer dan 1 jaar of 10 duren. Ja. Voordat het echt helemaal leeg is. Hebben jullie daarom ook dat document gemaakt? En ik zie het maar als een document. Ja. Hoe kom je daar dan terecht? Nou, Esther is daar geweest met een fotoreis. Ja. En ik ben later eigenlijk pas aangesloten. En toen dacht je, dit is zo'n gebied, daar moeten we wat mee. Ja, ik ging eigenlijk met een fotoreis om Pripyat. Dat is de stad die vlak naast de centrale ligt. Die is helemaal verlaten. Mm-hmm. Die ligt een paar honderd meter van de centrale vandaan. En ik ging daar naartoe om te fotograferen. En kwam er eigenlijk bij de voorbereidingen achter dat er nog steeds mensen wonen. Waarop ik dacht, hoe kan dat? Hoe kan je daar wonen en mag je daar wonen en wie wil daar wonen? Mm-hmm. Dus die eerste reis ben ik een dag in het gebied geweest om een aantal mensen te spreken. En toen vond ik het zo bijzonder. En juist omdat die mensen zo oud zijn en dat leven niet heel veel langer kan doorgaan, dacht ik, ja, daar moeten we nu naartoe terug. Ja, ja. Om die verhalen van die mensen op te schrijven voordat het echt te laat is. We hebben zowel de oude bewoners van de zone hebben we geïnterviewd als gesprekken gevoerd met mensen in Slavutic. Dat is een stad buiten de zone waar nu de mensen wonen die in de centrale werken. Zo'n gebied van 30, 40 vierkante kilometer, wat groeit daar dan? Groeit daar alweer wat eigenlijk? Alles. Het is een prachtig mooi gebied. Wat het is al een mooi natuurgebied. Er komt decennia geen mens. Niet is aangeraakt. Ja, dat klopt. Dan zie je ook hoe het gaat als de mensen niet in de natuur ingaan. De natuur heb je neemt ook het over. Kunnen vangen in foto's. Ja. Mensen kunnen dat ook meemaken als ze willen. Want jullie hebben de fototentoonstelling en het boek ergens tentoongesteld. Waar is dat? Vanaf 10 februari in Kade 40. In Vlaardingen. Ja. Bijzonder project. Ja. Om dat zo mee te maken. Ja. En ook de mensen weer te laten zien en horen. En kijken hoe het is daar. Ja. Dat is ook wel heel apart natuurlijk. Ja. Zeker als je zegt, ja, die bomen die groeien daar. Maar dan zie je wat de natuur doet, hè? Ja. Mooi om dat te horen. En heel veel succes ook. En ook heel veel plezier bij die opening op 10 februari. Ja, in Kade 40 in Vlaardingen. Ja. Sophie Keturmer en Esther Hessing, dankjewel voor het verhaal. En heel veel succes. Graag gedaan. Dankjewel. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into you. Last forever. so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment. Survivor, die maakt normaal gezien lekkere stevige rockmuziek. Maar deze ballad is ook niet voor de poes aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. The search is over. We gaan eruit. Het is mooi geweest voor vandaag. Is je nog een mooie nacht? Ga je slapen? Wel trusten? Mooie dromen. En blijf je werken? Ga je werken? Dan wens ik je een goede wacht tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Zazie en Turn Me On. Goed. Morgen is er weer een late avond. Waar kun je zien op onze website www.delateavond.nl of op Facebook De Late Avond uiteraard. Like ons daar. Nog een mooie nacht. Turn, turn, turn. choose.